الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام، أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، فاليوم نأخذ شيئا من حكم الصيام. فيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة. يتكبينيك هايو وحكيك صوم إن حكم نسير نينجي استوجبت أن يكون فريضة. حكمة بعض زمي وجبشة هو صوم فرائض من فرائض الإسلام، ميونغوني مفرائض زو الإسلام، وركن من أركانه، نكون نجوز ميونغوني من جوز ذاكي. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى. ميونغوني محكمة نسير ذا صوم نكوانبا صوم عبادة كواجيل يا الله، هل يكون متكوكا يتقرب العبد فيها إلى ربه، أنا جكربشا مجا كوإبادة هيو كجكربشا كمولاواك بترك محبوباته وكواشا في بيندوفياك ومشتهياته لكواشا متمني وياك من طعام وشراب ونكاح كتك في كولا نفنواجي نجماع أنا فياشا مفنغاجي فتهيف قواجيليا كجكربيشا كمولاواك. فيظهر بذلك صدق إيمانه، ikadhihiri kwa hilo ukweli wa imani yake wa kamalu ubudiyatihi lillah, na ukamilifu wa uja wake yeye kwa Allah, wa quwwatu mahabbatihi lah, na ile nguvu ya mapenzi yake kwa Allah, wa rajauhu ma indahu, na kutarajia kwake yale yaliyoko kwake Allah. Yani mtu anaacha mambo haya, anayeacha mambo haya hapo panadhihiri dhahiri shahiri kwamba mtu huyu ni mkweli katika imani yake, na yeye ni mja wa Allah kiukamilifu, na anadhihirisha mapenzi yake, ili nguvu ya mapenzi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na matarajio yake kwake subhanahu, kwamba anatarajia mambo mazuri. Fa innal insana la yatruku mahbuban lahu, kwa sababu mtu haachi kile kipendwa chake, kile anachokipenda, illa lima huwa a'zamu indahu minhu, isipokuwa kwa ajili ya lile ambalo ni kubwa zaidi kwake kuliko hicho anachokipenda, mpaka kufikia kuacha kitu unachokipenda kwa ajili ya kitu kingine. Ina maana kwamba hicho kitu kingine kwako ni kikubwa zaidi na kina thamani zaidi kuliko hiki ulichokiacha. Walamma alima almu'minu anna ridha Allahi fi siyami bitariki shahawatihi, na wakati alipojua mu'min kwamba ridhaa ya Allah iko katika saumu kwa kuacha matamanio yake, almajbuli ala mahabbati, aliyeumbwa juu ya kuyapenda, ala mahabbati, juu ya kuyapenda hayo mambo ya matamanio, qaddama ridha maulahu ala hawa, akatanguliza ridhaa ya mula wake juu ya matamanio yake, fatarakaha, akayaacha hayo matamanio yake, ashadda ma yakunu shauqan ilaiha, kwa shauku kubwa zaidi iliyopatikana kwake kwenye hilo hiyo ridhaa ya Allah na mapenzi yake, lianna ladhatahu wa rahata nafsihi fi tarki dhalika lillahi azza wa jalla, kwa sababu ladha yake na raha ya nafsi yake iko katika kuyaacha hayo kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Ameyafanya haya kwa kusikia ladha hasa na kuona raha ndani ya nafsi yake, kwa sababu anayaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika kana kathiru min almu'minin, asema kwa sababu hiyo ndio wakawa wengi katika waumini, lau dhuriba au hubisa ala an yuftira yawma min ramadhan, lau alipigwa au alifungwa ili aache siku moja katika Ramadhan, biduni udhrin, pasi na udhur, lam yuftir, hata fungua. Kwa namna muislamu anavyolithamini jambo la saumu na kujua namna gani anavyolipenda Allah mola wake na yeye anavyolifanya kwa shauku kubwa na mahabba, basi hata kama ikitokea ataambiwa tutakupiga sisi au tutakufunga, la sivyo fungua, huyu mu'min kwa ile ladha alionayo kwenye saumu na ile shauku alionayo na mapenzi alionayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yuko tayari kupigwa na yuko tayari kufungwa, lakini hayuko tayari kufungua Ramadhani. Wa hadhihi alhikma min ablaghi hikami siyami wa a'zamiha, na hikma hii ni katika hikma kubwa zaidi zilizopea zaidi katika saumu. Hikma hii ni katika zilizopea zaidi miongoni mwa hikma za saumu na ni kubwa zake katika zile hikma kubwa, basi hii ni moja yao au ndio kubwa yao, kwamba mtu anafanya vile ibadatan lillah, tena anafanya hivyo kwa mahabba na taadhima, si kitu kingine, na ndio maana iko peke yake yeye na mula wake tu. Pengine yuko chumbani au kwa nyumbani kwake, kajifungia milango, vyakula vipo katika friji, au aweza kwenda kununua, pesa anayo, akajifungia akala, hakuna mtu yote anaweza kujua, lakini afanye hivyo. Limadha? Kwa sababu anafanya vile ibadatan lillah, yataqarrabu bihi ila maulahu, anajikurubisha kwa hilo kwa mula wake. Ama mtu anataka kujipima kwamba udhaifu wa imani yake kwa kiasi gani, basi katika jambo hili, katika mambo kama haya, ibada ambazo hakuna anayemwona isipokuwa ni yeye na mula wake tu, hakuna anayezitokezea, hapa ndipo mahali pa kujipima imani yako, una imani kwa kiasi gani. Maana kama ulikuwa unaogopa watu hawezi kujua kama wewe umekula, nani atajua kama kunywa chai? Nani usha kunywa chai yako vizuri na machapati yako yaliyobaki jana, viporo na maharage, umekula umeshiba, umekuja hapa ujifanya mnyonge kabisa, nani atakayejua? Sisi tunajua wewe umefunga, lakini rabbul ibad alladhi ya'lamu asirra wa akhfa, mola wa viumbe wote anayejua siri na aliyojificha zaidi kuliko siri, hajui hilo, ajua. Kwa hiyo ni jambo baina yako wewe na mula wako, tena hata nyumbani kwako pengine mke wako asijue, watoto wasijue, kumbe hujafunga wewe, siku zote ufungi, lakini hawajui. Inawezekana hiyo, huwezi kumzuia mtu, lakini kitu gani kimekufanya uwe katika hali hiyo? yani wewe katika hali ya kuhifadhi saumu yako ni yale mahaba na shauku kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ta'zima na kuwa unajikurubisha kwako wewe unajikurubisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni ishara, ni alama ya uhai katika imani, ni ishara na ni alama ya uhai katika imani. Kwa hiyo abshir khairan, watakiwa upate bishara ya khairi katika hili, watakiwa uongeze na mingine nayo yaje katika sura kama hiyo, yawe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hikami as-siyam, na miongoni mwa hikima za siyam, katika siri zinazopatikana katika siyam na hikima, na hikima zake, annahu sababu litaqwa, kwamba somu ni sababu ya kupata taqwa, kumcha Allah, au kwa lugha nyingine ucha Mungu, ni sababu ya kupata ucha Mungu, kama qala subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini, enyi ambao mmeamini, imefaradhishwa juu yenu siyam, kumefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa juu ya wale ambao walikuwa kabla yenu, umam zilizotangulia kabla yenu, na wao pia waliwekewa siyam. Kwa na nyinyi si wa mwanzo katika hili. Kwa nini imewekwa siyam? La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ili mpate kumcha Allah, au ili mpate kuwa wacha Mungu. Fa inna saima ma'murun bi fi'li ta'at, kwa sababu mwenye kufunga ameamrishwa kutenda mambo ya taa, kuwa mtiifu, kutekeleza yale mambo ambayo ni taa, wajtinabi almaasi, na kujiepusha maasi, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yad'a qawla az-zur, ambaye hataacha maneno ya uzushi, wal 'amala bihi, na kumfanyia kazi huo uzushi, wal jahla, na mambo ya kijinga, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja yeye kwa mtu huyo, hana Allah haja yoyote ya yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Jilie tu maadamu wewe katika mchana wa Ramadhani au uko ndani ya somo, wasema umefunga, huli hunywi, lakini umbea huachi, uongo huachi, uzushi huachi, na mambo mengi ya kijinga, basi kuna faida gani katika somo yako? Kwa maana ya maneno haya haina maana kwamba ukasema ah, basi mimi sifungi kwa sababu siwezi kuacha umbea, mimi sifungi kwa sababu siwezi kuacha kusema uongo. Waambiwa funga na uache mambo hayo, kama vile kusema basi mimi sifungi kwa sababu siwezi kuacha kula, kwa hiyo ili niwe nifunge, ili nifunge niruhusiwe nile japo kidogo. Basi utakuwa umefunga nini? Kuna kufunga hapo kwamba ukisikia kiu sana basi unywe maji kidogo ndio nitakubali kufunga? Haiwezekani, haiwezekani, kwa sababu somo lazima haya yaachwe. Kwa ndio waambiwa ili uweze kufunga kiukweli na somo ilete natija na lengo lifikiwe nalo ni takwa Allah, basi haya yaache. Rawahu al-Bukhari. Wa idha kana as-sa'imu mutalabbisan bisiyam, na atakapokuwa mwenye kufunga ni mwenye kuvaana na saumu, fa innahu kullama hamma bima'siya, hakika yeye kila anapokuwa amekusudia kufanya maasiya, tadhakkara annahu sa'imun famtana'a anha, anakumbuka kwamba yeye amefunga na anajizuia naye. Utakufanya jambo fulani, ah, nimefunga mimi, waacha. Walihadha amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sa'ima an yaqula liman sabbahu au shatama, na kwa sababu hii basi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwamrisha mfungaji kusema, kumwambia yule atakayemtukana, mtu akikutusi umwambie nini? Inni mru'un sa'imun, mimi ni mtu niliyefunga. Tambihan lahu, kwa ajili ya kumtanabahisha, ala anna sa'ima ma'murun bil imsaki anisabbi wa shatmi, kwamba mfungaji mwenye kufunga ameamrishwa kujizuia kutukana, kusema maneno machafu, akisema hivyo inni mru'un sa'im, hii ni tambihi na ni uzindushi kwake, akumbushwa kwamba wewe umefunga na mwenye kufunga hatakiwi kuyafanya mambo hayo. Watadhkiran li nafsihi, na kwa ajili ya kuikumbusha nafsi yake, bi annahu multabisun bisiyam, kwamba yeye ni mwenye kuvaana na kufunga. Fayamtani anil muqabalati bisabbi washatmi, kwa hiyo atajizuia na kulipa, kulipiza kutukana, anajizuia na hili. Hii ni hikma ya pili. Kwa hiyo ya kwanza ni ibada, mtu anaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pili katika hikma na siri za saum ni kumfikisha katika takwa Allah, kwa kuyafanya yaliyoamrishwa na kuyaacha yaliyokatazwa. Sasa atakiwa, kwa sababu hii ni madrasa, mtu atakiwa ajizoeshe hivyo, aendelee hivyo hivyo. Kuna mambo mengi tuyaacha kwa sababu tufunga, tuko ndani ya somo, tutafanya vipi jambo hili, mimi nimefunga. Sasa watakiwa ujizoeshe, uendelee nalo, uendelee na jambo hilo, ili litakuwa hiyo ni yenye kuendelea. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر. نميونغوني من حكمة الصيام نكوان بموية ونكوى فراغة وعجيبة تفكاري نكوم كمبوك الله، لأن تناول الشهوات وسباب متكولة أو كفانيا في فيتو في متمانيو كفانيا فيتو في متمانيو يستوجب الغفلة. يمبهيل نبلكية مغافلة كغفليكا uko katika jambo la kimatamanio, hili linakupa mughafala wewe. Warubama yukassi alqalba, na huenda jambo hilo likaufanya msusuavu moyo. Wayumi yani alhaqi, na likampofua mtu kuiacha haki. Walidhalika arshada an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ila at-takhfifi min at-ta'ami wash-sharab, kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa muongozo wa kufanya kuhafifisha chakula na kinywaji. Na hili si wakati kinyume na wakati mwingine, katika nyakati zote mtu atakiwa aishi namna hiyo, afanye takhfifu katika mambo ya katika chakula na kinywaji, ufanye kidogo. Faqala sallallahu alayhi wasallam ma mala abnu adam wi'a sharri min batni, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hajajaza mwanadamu chombo kiovu kuliko tumbo lake, au min batnin, kuliko tumbo. Mwanadamu hajajaza chombo kibaya kinachoshinda tumbo, kwa maana mahali pa kujaza, ukijaza kwenye sufuria sawa, kwenye ndoo, kwenye pipa, kwenye kikombe, kwenye hodhi, lakini ukijaza tumbo umejaza kitu kibaya. Bihasbi ibni Adam, katika baadhi ya riwaya bihasbi mri'in, inamtosha mtu, vinamtosha mtu luqaimatu, ni vijitonge vichache, kula matonge machache, yuqimna sulba, ambavyo vitausimamisha mgongo wake, ale kiasi cha kuweza kutekeleza majukumu yake, kwenda huku kurudi na kufanya shughuli zake kwa kadiri ya kazi aliyonayo, ule kiasi cha kuweza kutekeleza yale majukumu yako kwa kadiri ya kazi ulionayo. Fa in kana la mahala, ikiwa hapana budi sasa, hana budi ila ale sasa, kwa kitaka kula kisawa sawa, fa thuluthun li ta'ami, basi aweke thuluthi moja kwa ajili ya chakula chake, lile tumbo aligawe sehemu tatu, thuluthi moja ni kwa ajili ya chakula, wa thuluthun li sharabi, na thuluthi nyingine kwa ajili ya kinywaji chake, wa thuluthun li nafasihi, sio li nafsihi, linafasihi, na thuluthi nyingine kwa ajili ya pumzi yake, kwa maana ule chakula kiwe na nafasi yake na kinywaji kiwe na nafasi yake na pumzi vile vile. Sio ujaze chakula nafasi za vitu vyote mpaka huna mahali pa kunywa wala pa kupumua, wahema juu juu namna ulivyofuturu umeshiba mpaka pumzi zitoka juu juu, au siku za kawaida wala tu wewe kwa chakula hiki chaja hiki hiki, hata kama umeshiba huna njaa. Kuna watu ashazoea kwamba lazima ale, kwamba kishafika wakati huu lazima nile hata kama hana njaa. Ni tabia mbaya hiyo, si tabia nzuri, wala si katika afya. Utakiwa ujipendelee, uangalie afya yako. Kwa hiyo katika vitu vinavyopumbaza na kufanya moyo uwe mgumu ni shibe, kila wakati wewe uko full tank, ha? Ile geji inasoma kila wakati iko full, umeshiba kila wakati, hutaki kusikia kitu njawe. Kwenye matatizo shida, wajitafutia shida mwenyewe. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah. Sasa wetu wenzetu waliotangulia hakuwa hivyo, na kila mmoja yuko katika hali yake, watu wanatofautiana kutokana na zile kazi na maumbile walionayo. Kwa watu hula kwa kadiri ya mahitajio. Sasa wewe umekaa tu ofisini au umekaa dukani au umekaa wataka kula, unashindana na mtu anabeba rumbesa, abeba mizigo mizito, yuko Kilindini huko Forodhani au yuko sokoni au mbeba zege, unataka ushindane naye, alafu apeleke wapi chakula chako? Sasa hili si jambo la sawa, si jambo la sawa. Na ndio maana katika vitu vinavyoangamiza watu na kusababisha maradhi kama maradhi kuwa mengi ni kula, na hito alisema kwa sababu Mtume sala salama amelizungumza katika hadithi. Usichukue ile maneno ya mtu anasema wakhsha dasaisa min ju'in wa min shiba'i farubba makhmasatin sharrun min at-tukhami. Yule anasema kushiba kuwa na kuvimbiwa, farubba makhmasatin sharrun min at-tukhami, kuwa na njaa ni shari sana kuliko kuvimbiwa, yani afadhali uvimbiwe kuliko kuwa na njaa. Kwa sababu unasema ukivimbiwa ikawa umekula umezidisha mpaka ukiteuka usikie harufu kama ya maiviza hivi, usikie kama harufu ya kinyesi. Sasa nasema ile hali itakuwepo, alafu itarudi, itakaa saa saa kwenye shibe, lakini ikiwa na njaa. Sasa si maneno ya sawa. Katika vitu vizuri kabisa ni mtu kujizoesha kukaa na njaa, yani tumbo lake kuwa tupu, katika vitu vizuri, si kwa sababu ya shida wala ya kujizoesha hivyo. Na niliwahi kusema maneno ya Imamu Ibn Khaldun rahimahullahu taala, mtu kujizoesha kukaa na njaa kunaweza kumsaidia katika wakati wa shida, ukakaa siku mbili siku tatu bila ya kula na ukahimili, inawezekana. Bali katika maumbile ya binadamu anaweza kukaa siku 40 bila ya kula, bila kula kitu chochote, anaishi binadamu. Lakini anasema alhalikuna fil majaat innama ahlakahum ash-shiba'u al-mutaqaddim au al-shiba'u as-sabiq la al-ju'u al-hadith. Hakika wale waliokufa katika wakati wa njaa, wale waliotokea njaa, ukame, njaa kweli kweli, wale wengi wanaokufa hawajauliwa na hii njaa iliyopo, wameuliwa na ile shibe waliyoizoea. Kilichowaua wao ni ile shibe waliyoizoea, si hii njaa iliyokuweko. Mwanadamu anaweza akajizoesha kidogo kwa dafatun wahida, unakufa yani ukisema ukai wiki, hujawahi kufanya hivyo hata siku moja, wala hujawahi kujizoesha, sasa mimi nitakaa wiki sili, unaweza kufilia mbali. Nataka ni masala ya kujizoesha kidogo kidogo, leo wala kidogo, kala mchana tu kidogo, kala hiki kidogo, basi hivyo hivyo, nafika wakati unazoea. Sawa, pamoja na kwamba hakuna sababu. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi min at-tayyibat, nani ambaye ameharamisha mapambo ya Allah katika mavazi na vile vilivyokuwa halali katika riziki, wat-tayyibat min ar-rizqi. Hakuna aliharamisha wala haifai, lakini nazungumzia katika upande wa afya. Upande wa kiafya kushiba ni madhara zaidi kuliko kuona njaa. Haya, tumetoka hapo. Wa fi sahihi Muslim, bila tumalize hii darasa ya tisa. Wa fi sahihi Muslim anna Hamdalah al-Usaydi wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katika sahihi Muslim, iko katika sahihi Muslim kwamba huyu Hamdalah al-Usaydi alikuwa ni mwandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na waandishi wengi, mmoja ni huyu na mwingine ni Muawiya na wengineo radhiyallahu anhum. قال للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة amesema kumwambia mtume صلى الله عليه وسلم ameogopea unafiki hanzala hanzala ameogopea unafiki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك akasema mtume صلى الله عليه وسلم ni kwa lipi hilo kitu gani kilichompelekea aogopee kuwa yeye mnafiki قال يا رسول الله akasema ewe mtume wa Allah nakunu indaka huwa sisi tunakuwa mbele zako tudhakiruna bin nari wal janna unatuwaidhisha unatukumbusha sisi moto na pepo tunapokaa mbele zako unatutajia moto na pepo hatta kaanna ra'yu aini basi tunafikia mpaka tunakuwa tunauona kama vile tunauona kwa macho yetu kuona kwa macho kwamba hii ni pepo na hii na huu ni moto yani ile mawaidha yanatuingia mpaka kana kwamba ule moto tuuona na pepo tuiona فإذا خرجنا من عندك tunapotoka kwako tukiondoka sisi tukarudi majumbani afasna alazwaj tunashughulika na wake wal aulad na watoto wadhiati na maisha mali zile mashamba na kitu kadha tunajishughulisha na mambo haya tusahau kabisa fanasina kathiran tunasahau sana tukikaa na wewe ile imani namna inavyoongezeka twazidi imani mpaka kama vile pepo twaiona ndio hii na moto ndio huu lakini tukitoka sasa tukajishughulisha na huko nyumbani alajna alazwaj kwa maana asafna afasna alazwaj tunajishughulisha sisi na wake mtu iko na mke wake anazungumza anafanya hivi anafanya vile wal aulad na watoto wadhiat na maisha fanasina kathira tunasahau sana الحديث يكمل شي حديث وفيه ketika حديث اللي مكوجه متومه صلى الله عليه وسلم akamwambia لو كما ungelikuwa katika hali mlionayo yani huko mtaani pia mngekuwa kama hapa mnavukaa mbele yangu la safahkum law la safahatkum al malaika malaika ungekuwa wanawapa mikono nyinyi mnatembea malaika mwaona wapa mikono ha lakini amwambia walakin ya hamdalatu sa'atan wa sa'a lakini ya hanzala nyakati hizi na nyakati nyingine kwa maana kuna nyakati za kukaa na watoto na mke na kuangalia maisha na kuna nyakati za ibada saatu wa saa nyakati nyingine kwa mambo haya na nyakati nyingine kwa mambo haya thalatha marrat waqala abu sulaimana ad-darani na amesema al-imamu abu sulaimana ad-darani inna an-nafsa idha ja'at wa 'atishat صفى القلب حقيقة نفسي inapokuwa na njaa na ikawa iko na kiu unasafishika moyo waraka na unakuwa laini mtu tumeona maskini dhaifu mpole mrahimu kabisa hana fujo na mtu nini tumbo liko tupo hamna chakula kama ni chakula alichokula jana usiku kimeisha anatumia nguvu ya ziada iliyo ndani ya mwili wake. Kwa ile nguvu ile ya chakula ikiisha, jeuri inapungua. Anakuwa ile jeuri na kiburi chake kinapungua. Kama alikuwa akitembea akitimsha misuli basi atajikunja kidogo sababu ya njaa. Na moyo nao unakuwa laini. Mtu anakuwa mrahimu sana. Wa idha shabi'at amiya alqalb. Na anaposhiba moyo unapofuka kule moyo unakuwa na upofu fulani viungo ndio vinavyofanya kazi anaweza kupiga makelele kwa sababu moyo wake hauko katika kutafakari mambo fujo kweli kweli ni kashiba kimya njaa ndivyo vinavyokuwa wa min hikami siyami anna alghaniya ya'rifu bihi qadra ni'mati llahi alayhi bilghina na katika na miongoni mwa hikma za saumu ni kwamba tajiri yule mwenye uwezo anajua kwa hiyo saumu kadiri ya neema za Allah zilizoko juu yake kwa sababu ya ule utajiri haithu anaama Allah ta'ala alayhi bit-ta'ami wash-sharabi wan-nikah pale ambapo amemneemesha Allah juu yake kwa chakula na kinywaji na nikah waqad hurimaha kathirun min al-khalq na hali ya kuwa wamenyimwa hayo wengi katika viumbe kwa sababu kuna watu wengine maisha yake hajui kwamba kuna kitu gani kinachoitwa njaa. Njaa ni nini yeye hajui, hakuna sababu. Kuna sababu gani uko na njaa? Akiambia watu huko wafa na njaa na watoto huko wanasema si wale tu, yani aona kwamba wamegoma kula, kumbe chakula hakuna. Sasa kuna watu wao hawastasawari katika akili zao kwamba mtu anaweza kukosa chakula, na wao wanapokula wafanya israfu ya chakula, vyakula vya mwagwa vizuri vizuri, hivi vishapita vingine lete. Sasa hawa kwa nini hawali hawa? Wao hawajui kitu kinachoitwa njaa, tangu mtoto amekuwa mpaka amefikia utu uzima wake hajui njaa ni nini, hajui kukosa ni nini. Ni jambo baya hilo, eh? Sasa akiingia kwenye saumu akisikia jirani yake ana njaa, ile njaa ile ni kama hata mimi ndo aliyokuwa nayo yule. Allahu almusta'an. Kwa sababu njaa ni kitu kigumu sana, ni mtihani mzito. Wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wathamarat. Khawf waljuu'i, hofu na njaa, vitu vigumu sana. Na ndio maana katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowatajia Makuraishi akamwambia alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ambaye amewalisha wao katika hali ya njaa, kipindi cha njaa amewapa chakula na akawasalimisha wao na khawf. Hivi vitu viwili ni vitu vibaya kabisa, usiombe ukavipata ukawa una khawf. Umekaa hapa watafutwa wewe, kila ukikaa unakuwa mara unashughulia dirishani, mara unaangalia nje, kisha unaangalia, yani huna raha. Hofu, hofu ni kitu kibaya sana, hutaweza kula wala huwezi kulala kwa sababu ya hofu. Hivyo hivyo njaa, kwenye njaa panalika, huwezi lala. Kwa hiyo ukiwa katika hali ya saumu, huli hunywi kwa lazima, yani sheria imekulazimisha ufanye hivyo, utajua ule ukali, ile makali ya njaa yanompata yule mwenzako au maskini ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amefanya finyu riziki yake. Kwa hivyo fayahmadu Allah ala hadhihi ni'ma wa yashkuru, atamhimidi Allah juu ya neema hii na atamshukuru ala hadha at-taysir, juu ya huku kuwepesishiwa, kufanywa wepesi. Wa yadhkuru bidhalika akhahu al-faqir, na atamkumbuka kwa hilo ndugu yake fakiri. Alladhi rubbama yabitu tawiyan jaia, fakiri ambaye huenda akalala hali ya kuwa ni mwenye kujikunja na njaa na hali ya kuwa ni mwenye njaa. Fayajudu alayhi bisadaqa, kisha akampa sadaqa, wacha nimpe ndugu yangu mchele huu au ngano au pesa hizi. Wayaksu biha auratahu, na atamvika kwa sadaka hiyo aura yake, yani ataistiri tupu yake. Wayasuddu biha ju'atahu, na ataiziba kwa hiyo sadaka njaa yake. Walidhalika kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, na kwa sababu hiyo ndio alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni karimu zaidi katika watu, ni mkarimu mno. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan, na alikuwa ni mkarimu zaidi katika Ramadhan. Hina yalqahu jibrilu, wakati anapokutana na yeye Jibril, fayudarisuhu alquran, akamdarisisha yeye Quran. Jibril alikuwa anakuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila siku katika mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kumdarasisha Quran. Wa min hikami siyami at-tamarrun ala dhabti an-nafs, na miongoni mwa hikima za siyam ni kujizoesha juu ya kuidhibiti nafsi. Wasaytaratu alayha, na kuitawala. Walquwwatu ala al-imsaki bizimamiha, na kupata nguvu ya kushika hatamu zake. Hata yatamakkana min at-tahakkum fiha, ili apate nafasi ya kuihukumu nafsi. Wa yaqudaha ila ma fihi khairuha wa sa'adatuha, na akaweza kuikokota kwenye lile ambalo ndani yake kuna khairi yake na kuna wema wake. Fa inna an-nafsa ammaratun bisu'i, kwa sababu nafsi huwa ni yenye kuamrisha sana uovu. Nafsi ni yenye kuamrisha sana uovu. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa ile nafsi ambayo ameirehemu mula wangu. Fa idha atlaqa almar'u li nafsihi ananaha, mtu atakapoiachia nafsi yake kamba yake, akaiachia ile kamba yake, au qa'atuhu fil mahalik, nafsi itamuingiza katika maangamivu. ukiitendekeza nafsi ifanye kile unachokitaka nafsi, utaangamia. Wa idha malaka amraha wa saytara alaiha, atakapolimiliki jambo lake yo nafsi na akaitawala nafsi, tamakkana min qiyadatiha, atapata nafasi, ataweza kuiongoza, ila a'la almarati, mpaka kufikia daraja za juu zaidi. Wa asna almatalib, na matakwa yaliyokuwa matukufu. Wa min hikami siyam kasru an-nafsi, na miongoni mwa hikma za saumu ni kuivunja nafsi, kuinyongesha nafsi. Walhad min kibriyaiha hatta takhdha lilhaq, na kuinoa, kuitoa kwenye kibri chake mpaka inyenyekee kwenye haki. Watalina, na ipate kuwa laini, lilkhalqi, kwa viumbe. Watalina lilkhalqi, na iwe laini kwa viumbe. Fa inna shabaa warriya, kwa sababu kushiba na kukata kiu. Wa mubasharatan nisai, na kuwa jamii wanawake. Yahmilu kullu minhuma ala al-ashari, kila moja linapelekea katika hayo, linapelekea kwenye kiburi. Walbatar, na kujivuna au majivuno. Waluluwi, na kujikweza. Watakaburi, na kutakabar. Ala lkhalqi, juu ya viumbe. Wanilhaqi, na kuiacha haki. Umeshiba, huna kiu, huna shida wewe, una wake zako, una mambo yako, ya unakuwa mutakabir, unakuwa ni mutakabir, una kiburi na majivuno, na utajikweza, utaanza kuwadharau watu na kuidharau au kuikataa haki, na ndio kibri. Alkibru batru alhaqi wa ghamtu nnas. Wadhalika, na hayo ni kwamba, anna nafsa, ni kwamba nafsi, inda ihtiyajiha lihadhi umur, wakati wa kuhitajia kwake mambo haya, tashghalu bitahsiliha, inashughulika kuyapata. Yani wakati wewe una njaa, na ndio maana watu wengi wanashauriwa wasende kununua futari wakati wakiwa na njaa. Ukifika pale sokoni, kama una pesa za kutosha, kila kitu utakinunua, hiki hiki hiki, kwa sababu una njaa wewe. Akili yako inashughulishwa, vipi nitapata chakula kwa usiku, kinywa juisi hii, kuna juisi ya nanasi, juisi ya miwa, juisi ya nini, alafu wala hutaweza kula zote. Nile nafsi ya njaa imeshughulishwa, uroho ule pale sasa. Nafsi inakuwa inashughulishwa na kula. Kwa hiyo nafsi ikiwa imeshughulika na kula, kuna mambo mengine yanasahau. Mimi sijala, sija kula, alafu unaniambia mambo mengine bwana. Si unaniambia nifanye hivi na hivi na hivi na hivi. Utafanya jambo gani? Kwa hiyo tashghal bi tahsili. Fa idha tamakkanat minha, itakapomakinika nafsi na vitu hivyo, ra'at annaha dhafirat bi matlubiha, inaona kwamba imepata yale matlubi yake, matlaba yake. Fayahsulu laha min alfarahi almadhmum, kwa hiyo umpatikania, uipatikanie hiyo nafsi furaha ambayo imekatazwa, yenye kulaumiwa hiyo. Walbatari, na kiburi, ma yakunu sababan lihalakiha, ile kiburi ambacho kinakuwa ni sababu ya maangamivu yake. Walmaasumu man asamahu Allahu ta'ala, na maasum aliyekingwa ni yule ambaye Allah amemkinga. Bado vitu viwili tumalize, wa min hikami siyami, na miongoni mwa hikima za saumu, anna majari ya dam tadhiku bisababi aljui walatash, kwamba yale mapitio ya damu, zile njia za damu zinakuwa finyu kwa sababu ya njaa na kiu. Fatadhiku majari shaitan min albadan, kwa sababu hiyo zinakuwa finyu zile njia za kupita shaitani katika mwili. Tunasema kwani isipasue tu njia? La, hivi ni hikma Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivyo. Fa inna shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam, kwa sababu shaytani anapita kwa mwanadamu katika mapito ya damu, anapita kwa mtu ndani ya mapito yake ya damu, kwa sababu shaytani ni jismun latifun, ni kiwiliwili latif, si kama mwanadamu, chepesi kabisa, laini, kama vile vilivyokuwa upepo na vitu vingine, ndivyo ilivyo shaytani. Kwa hiyo anaweza kupenya fyabi. Na ndio maana Allah akajalia katika hikma, sisi hatuwaoni mashayatini, wao wanatuona. Haya, kama thabata dhalika fi sahihaini an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama alivyothibiti hayo ndani ya sahihi mbili kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hili suala kwamba shaitani anapita kwa mwanadamu mapito ya damu, katika mapito ya damu, lipo katika sahihi mbili, limetajwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatasukunu bisiyami wasawizu shaitani, kwa sababu ya kufunga unatulizana ule ushawishi wa shaitani, wasiwasi wa shaitani. Watankasiru suratu shaha, sauratu shahawati walghadab, na unavunjika ule ukuta wa, kwani kuna saura au sura? Inavunjika ile nguvu ya matamanio na ghadhab. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya ma'ashara ash-shabab, na kwa sababu hiyo basi amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwasemesha vijana, enyi kundi la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yeyote atakayeweza miongoni mwenu nyinyi gharama za kuolea na aowe. Fa innahu, kwa sababu huko kuoa aghaddu lilbasar, ndiko kwenye kuinamisha zaidi jicho, jicho linafumba. Wa ahsanu lilfarj, na kuna hifadhi zaidi tupu. Mambo mawili haya. Wa man lam yastati, na asiyeweza, asiyeweza kufanyaje? Kuhifadhi tupu? La, asiyeweza kuinamisha jicho? La, asiyeweza kuoa. Na yule asiyeweza, fa alayhi bisawm, basi na lazimiane na kufunga. Kwa nini? Fa innahu lahu wijau, kwa sababu huko kufunga kwake yeye ni kwenye kukata matamanio. Muttafaqun alayhi, kufunga kuna kata matamanio. Faja'ala as-sawma wijaan li shahwati nikahi, akajaalia kufunga kuwa ndio kwenye kukata matamanio ya ndoa. Wa kasran li hiddatiha, na ni kwenye kuvunja ule ile makali yake, hidda makali ya. Jambo la mwisho, min hikami siyami ma yatarattabu alayhi min alfawaid as-sihhiyya, miongoni mwa hikma za kufunga ni yale yanayopatikana ndani yake katika faida za kiafya. Allati tahsulu bitaqlili at-ta'ami, ambayo yanapatikana kwa kuchechesha chakula, kukifanya kichache chakula. Wa irahat jihazi al-hadmi, na kustarehesha kile chombo cha kumengenya chakula. Jihazi al-hadmi ni kile chombo kilichopo ndani ya mwili wa mwanadamu, kazi yake kumengenya chakula. Limuddati muayyana, kwa muda maalum. Wa tarassubi ba'dhi ar-rutubat, na kulimbikizana baadhi ya viowevu. Walfadhalat, na mabaki adhara yenye kudhuru katika mwili, kuna baki baadhi ya mabaki yanaganda, ile mabaki ya uchafu, ile rutubati zile, na mabaki mabaya ambayo adhara biljism, yenye kudhuru kiwiliwili, wa ghairi dhalika. Sasa ukifunga unakamua vile vitu vinatoka. Fama a'zama hikmata Allah wa ablaghaha, si ukubwa ulioje huo wa hikma ya Allah, na sikupea kwake kulikoje huko. Wa ma anfa'a shara'i'ahu lil khalq, na sikunufaisha kwake kulioje huko kwa viumbe, sikunufaisha kwa sheria yake kulikoje huko kwa viumbe, kwa maana ni sheria bora kabisa yenye kuwanufaisha viumbe. Wa aslahaha, na ni sheria yenye kuwatengenea zaidi viumbe. Allahumma faqihna fi dinik wa alhimna ma'rifata asrari shari'atik wa aslih lana shu'una dinina wa dunyana waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwa hiyo kesho insha Allah tutaje kwanza almajlisu al-ashiru, majlisi ya kumi, kwa sababu kesho ni siku ya kumi pia, siku zinakwenda. Al-yawm at-tasi' min shahri Ramadhan sanata 1443 min al-hijra muwafiq lil-ashir الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.